आधे घंटे के लिए खड़े हो जाएंगे केवल आधे। वेदांत को कहा है मैं बैठ जाइए। इंद्रम वर्धन्तु अप्सरः कृण्वन्तु विश्वमार्यम् अवघ्नन्तु वरावणः अवघ्नन्तु वरावणः अवघ्नन्तु वरावणः। जिस उद्देश्य से हमने ईश्वर को लगाया है मुख्य उद्देश्य एक ही है, केवल दुखों से छूट जाए, बंधनों से छूट जाए। और ये कैसे होगा? ईश्वर के द्वारा होगा। ईश्वर कैसे मिलेगा? समाधि लगाएंगे। समाधि कैसे लगेगी? जब मन के ऊपर इंद्रियों पर नियंत्रण होगा। मन इंद्रियों पर नियंत्रण कब होगा? जब अविद्या के बुरे संस्कारों क्लिष्ट वृत्तियों को दबाएंगे। और वो कब दबेंगी? जब संकल्प करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। ये प्रक्रिया है, मुख्य उद्देश्य ये है। इस उद्देश्य को प्राप्त करते हुए, इसके लिए प्रयास करते हुए, केवल अपने तक इस उद्देश्य को सीमित नहीं करना है, सीमित नहीं रखना है, सारे विश्व को वैसा बनाने के लिए प्रयास करना है। ये दूसरा लक्ष्य है। और इसके लिए ये स्वाध्याय है, सत्संग है, यज्ञ है आदि आदि। ये भावना हमारे में होनी चाहिए। हम स्वयं आर्य बने, श्रेष्ठ बने और ईश्वर को प्राप्त करें और परमपिता परमात्मा की कृपा से औरों को भी आर्य बनाए, श्रेष्ठ बनाए। ये हमारा सेकेंडरी है। ईश्वर को प्राप्त करना बहुत कठिन है, मैंने बताया आपको। किसके लिए? जो ईश्वर पे पूरी श्रद्धा विश्वास नहीं करता है। लेकिन श्रद्धा विश्वास हो जाते हैं, बहुत सरल है, बहुत ही सरल। ध्यान देना, जो कहते हैं बहुत कठिन है। किन के लिए कठिन है? जो ईश्वर की महत्ता को, उपयोगिता को, लाभ को, उसे मिलने वाले सुख को, शांति को, आनंद को, तृप्ति को नहीं जानता है, नहीं समझता है, उसके लिए बहुत कठिन है। हमारे लिए भी कठिन है या था। संसार को बने हुए 1,96,00,000 से भी अधिक हो चुके हैं, हमने प्राप्त नहीं किया, हमने कठिन मान लिया। हमारी इच्छा तो होती है प्राप्त करें, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो निर्देश किया गया है वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो हमारा दूसरा उद्देश्य है संसार को श्रेष्ठ बनाने का। इसी भावना को रख करके प्रेरणा के दृष्टिकोण से कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा। पहले गीत बोलते हैं। हे प्रभु हम तुम से वर पावे, सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, हे प्रभु हम तुम से वर पावे। फैले सुख संपत्ति फैलावे, फैले सुख संपत्ति फैलावे, आप बढ़े तब राज्य बढ़ावे, प्रभु हम तुम से।